ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں، کامیابی اسی کی ہے. شح کا لفظی معنی کیا ہے؟ شح میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص، اور نمبر دو خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مال جمع کرنے کی محبت ہوتی لیکن ساتھ ہی وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں، یعنی جہاں کماتے ہیں سمیٹتے ہیں وہاں دیتے بھی رہتے ہیں. ایسے شخص کو شحیح نہیں کہا جاتا. شحیح کون ہوتا ہے؟ جو جمع بھی کرے اور پھر خرچ نہ کرے، لے تو صحیح دے نہ، اور یہ انتہائی بخل کی علامت ہوتی ہے. اور یہ مال کی محبت انسان میں تنگ نظری بھی پیدا کرتی ہے، تنگ ظرفی بھی، سنگ دلی بھی، بے مروتی بھی. اور اگر آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں کہ انہیں چنا کیوں گیا، تو ان کی سب سے بڑی خوبی سخاوت کی بنا پر. دور جاہلیت میں بھی یہ اتنے سخی ہوا کرتے تھے کہ اگر کسی شخص کو مہمان کے آنے پر اور کچھ نہیں ملتا تھا اور اس کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی ہوتی تھی جس پر اس کی سواری کا بھی انحصار ہوتا تھا اور ساری ضروریات اسی سے پوری ہوتی تھی، تو اس کو بھی ذبح کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، چاہے خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ جائیں. اور سب سے معزز انسان ان کے ہاں وہ گردانا جاتا تھا جو بہت سخی ہو، اس کو یہ کریم کا ٹائٹل دیتے تھے، معزز، عزت والا، کرم والا. اور کرم انگور کی بیل کو کہا جاتا تھا، ان کے اور پھل تو نہیں ہوتے تھے، کھجور اور انگور ہوتا تھا. تو کرم والا یعنی جس طرح ایک بیل انگوروں کے گچھے پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر سے خوبصورت گچھے لٹکتے ہیں، اس سے ایک تصور خوبصورتی کا آتا ہے، یعنی وہ دینے کا تصور آتا ہے. کبھی آپ نے انگور کی بیل لگی ہوئی دیکھی ہے؟ مجھے کوئٹہ میں ایک دفعہ ایک باغ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور اس جیسا نظارہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھا کہ مختلف پولز کے ساتھ اور پھر رسیوں کے اوپر پوری بیل بچھی ہوئی تھی، اور پورا سایہ دار علاقہ تھا، اور اس کے بیچ میں چلنے کی جگہ تھی، اور ساتھ پانی کی روشیں تھیں، اور اوپر سے یوں گچھے لٹک رہے تھے، انتہائی خوبصورت. اب دیکھیں کہ کینو وغیرہ اور باقی باغوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا ہے جو پھلدار درختوں والے ہوتے ہیں، لیکن انگور کا لٹکنا جو خوبصورت منظر دکھاتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا. ایسا شخص جس کی پرسنالٹی میں دینے کا عنصر ہو وہ ان کے ہاں کریم کہلاتا تھا، جو بہت دینے والا، بہت سخی ہو، جو ہر طرف بھلائی کرنے والا. تو ایک ہوتا تھا شحیح جو انتہائی بخیل، اور دوسری طرف کریم جو انتہائی سخاوت کرنے والا. تو مجموعی طور پر یہ قوم یعنی عرب بہت سخی لوگ تھے، اسی وجہ سے ان کو چنا گیا تھا، کیونکہ دلوں میں جب وسعت ہوتی ہے نا اور مال کی لالچ نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے اندر اس دینے کی وجہ سے یا دیتے رہنے کی وجہ سے دل میں وسعت آ جاتی. جو شخص مال کی محبت پہ قابو پا لیتا ہے وہ اپنے بہت سے اور برے جذبات پہ بھی قابو پا لیتا ہے. اور جو کہتے نا چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، جس کے اندر یہ خاصیت ہو تو پھر اس کے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہوتا، مروت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ مال کی محبت دنیا کی محبت پیدا کرتی. جب دنیا کی محبت دلوں میں آتی ہے تو پھر دین کی محبت نہیں آ سکتی، اور دین کے لیے قربانی کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر اعلیٰ اخلاق نہ انسان کے اپنے اندر ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان دوسروں کے لیے اچھا نمونہ بن سکتا ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو کوئی اپنے نفس، اپنے دل کے شح، حرص، خود غرضی، کنجوسی اور بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ یہ نہیں کہا کہ جو بچ گئے، کیا فرمایا؟ جو بچا لیے گئے. ایسا کیوں کہا گیا؟ بچا لیے گئے کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس معاملے میں کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. یہ کام زندگی کے مشکل ترین، کٹھن ترین کاموں میں سے، اور جب تک اللہ تعالی کی توفیق اور اذن نہ ہو اس وقت تک انسان بچ نہیں سکتا، اس کیفیت سے نکل نہیں سکتا. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتا. تو اب یہاں معاملہ یہ تو نہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں اس لیے نہیں دیتا، ہے، بہت ہے لیکن نہیں دیتا، دینے کو دل نہیں چاہتا، دے ہی نہیں سکتا، دینے سے دم نکلتا ہے. اور بعض لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتا پھر بھی تھوڑا بہت بھی ہو تو دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شح سے بچو, کیونکہ شح نے ہی تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. یعنی پچھلی قوموں کی ہلاکت کی بنیادی وجہ شح تھی, اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور ایک دوسرے کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پہ اکسا لیا. یعنی انسان کے دل کی تنگی انسان کے اندر کوئی بھی اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. جب دل چھوٹا ہوتا ہے, جب دل بھنچتا ہے, جب انسان کے اندر بخل ہوتا ہے, تو پھر انسان کے دل کی وسعت ختم ہو جاتی ہے. جب وسعت ختم ہوتی ہے تو پھر اچھے خیالات اور عالی خیالات یا بلند خیالی نہیں ہوتی انسان کے اندر کسی بھی معاملے میں. انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا, اور جب معاف نہیں کر سکتا تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ انسان کو کسی انسان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. انسان کو انسانوں کی طرف سے خوشی بھی ملتی ہے اور تکلیف بھی ملتی. مثلا عام طور پر دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جن سے آپ کو کوئی تعلق سروکار نہیں ہوتا. بعض اوقات راہ چلتے آپ ان کو دیکھتے ہیں, ان کی حرکتوں سے آپ کو اذیت ہوتی, کیا کر رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی جان پہچان ہوتی ہے, آپ کا تعلق ہوتا ہے, آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے, آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں. مثلا بہن بھائی ہیں, ماں باپ اور بچے ہیں. تو کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کوئی دن ایسا ہو کہ جس دن آپ کو گھر والوں کی ہر بات 100% 100% پسند آئے؟ ایسا نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی بات چھوٹی یا بڑی آپ کے اوپر ناگوار گزر جاتی. کسی نے دروازہ زور سے بند کر دیا, کسی نے پاؤں گھسیٹ کے چل لیے, کسی نے سوتے میں لائٹ آن کر دی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا بےچارے کو آپ سو رہے ہیں. مثلاً یعنی دن میں کتنی ہی باتیں, کتنے ہی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو دوسرے کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے, بعض اوقات انجانے میں, بعض اوقات کسی کی عادت کے طور پر, تو اس کو اپنی عادت پہ کنٹرول ہی نہیں. اب ایسے میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ معاف کرنا نہ جانتے ہو, اور ایک دفعہ نہیں بار بار نہ معاف کر سکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ شوہر کو اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں خاص ہدایت دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. اگر تم معاف کرو گے, تم درگزر کرو گے, تم بخشو گے, تو یقیناً اللہ بھی غفور رحیم. اگر اپنے لیے بخشش چاہتے ہو تو دوسروں کو بھی معاف کرنا پڑے گا. اور بیوی اور بچے دشمنی کی حد تک بھی تم کو ستائیں, جیسے کوئی دشمن ستا سکتا ہے, تو بھی معاف کرو. لیکن جو لوگ پھر گھروں میں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں جانتے, یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات دنوں ان کا کلام بند رہتا ہے ایک دوسرے سے. مجھے ایک فیملی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, زندگی میں وہ شاید اتفاق پہلا تھا, اس لیے بہت ہی سخت پریشانی ہوئی. یہاں سے جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بچی کا مسئلہ ہے, وہ ہوم میں جانا چاہ رہی ہے, تو اس کو تھوڑا سمجھانا ہے, تو ہم لوگ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اچھا میں بھی چلتی ہوں, جا کے دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے. ایشین کمیونٹی سے تھی, مسلمان بچی تھی. جب جا کے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ 6 مہینے سے اس نے گھر والوں میں سے کسی سے بھی بات نہیں کی. سب برے لگتے ہیں, یہ کیا برا ہے, ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ وہ کرتا ہے, مجھے کسی سے بات نہیں کرنا, مجھے گھر میں رہنا ہی نہیں, میں ہوم میں جا رہی ہوں, رہنا ہی نہیں. اب پتہ چلا کہ نہ صرف یہ بچی اور بچے بھی آپس میں نہیں بولتے. اب آپ خود سوچیں کہ جس معاشرے کے اندر, جس گھر کے اندر آپ رہتے ہوئے معاف نہ کر سکیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر نہ کر سکیں, گزارا ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں. اور اگر آپ کے خون کے رشتے, پیارے بہن بھائی, عزیز ترین بچے, اولاد, بیوی, شوہر, ماں باپ, یہ سب ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں, تو پھر خون کے رشتوں اور ان پیارے رشتوں سے باہر کے رشتوں میں بھی یہ نہیں ممکن کہ کسی سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن ایسے مواقع پر آپ کا رویہ کیا ہے؟ نمبر ایک, والکاظمین الغیظ. اور صرف والکاظمین الغیظ نہیں, والعافین عن الناس بھی, کیونکہ کاظمین الغیظ کام کرتا ہی نہیں جب تک والعافین عن الناس نہ ہو. آپ کو فائدہ ہی کچھ نہیں صرف اتنا کہنے سے کہ ٹھیک ہے میں نے غصہ نہیں کسی پہ کیا. نہیں, غصہ چھوٹا بھی نہیں جب تک درگزر نہ کیا, معاف نہ کیا. تو جس شخص کے اندر شح ہوتی ہے وہ معاف نہیں کر سکتا. یہ جملہ شاید آپ نے کچھ لوگوں کے منہ سے سنا ہو, اور اسے کئی دفعہ بھی شاید سنا ہو, میں فلاں کو معاف نہیں کر سکتی, ہے نا؟ یہ بہت کامن سا جملہ ہے. اس چیز کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی. نہ بھولے, حافظے میں سجا کے رکھے, جب تک سجائیں جب تک کہ آپ چاہیں, کتبہ لگا کے رکھے. نقصان کس کا؟ آپ کا اپنا ہے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان لکھا جاتا ہے, کتب فی قلوبہم الایمان, وہ ایسی باتیں نہیں لکھ کے رکھتے. वैसी सारी बातें भुलाते चले जाते हैं, निकालते चले जाते हैं। यानी ये नहीं कि होती नहीं, होती हैं, जरूर होती हैं, इसके बगैर गुजारा ही नहीं, लेकिन आती हैं और जाती हैं, वो सारा दिन इसी सफाई में लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या फरमाया, वमन युक शह नफ्सिह फौलाएक हुमुल मुफ्लिहून। ये है कामयाब जिंदगी का राज, कामयाब लोग, सक्सेसफुल पीपल, ये है रोड टू सक्सेस। और जब तक ये आदत नहीं, शह से नहीं बचे, उस वक्त तक कामयाबी ना इस दुनिया की ना अगली दुनिया की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी खूबसूरत बात की कि शह से बचो, क्योंकि शह ने तुमसे पहले लोगों को हलाक किया। हलाकत तक बंदा कैसे पहुंचता है? जाहिर है जब आप माफ नहीं करेंगे, एक दफा नहीं किया तो दूसरी दफा कहाँ करेंगे, दूसरी दफा नहीं तो तीसरी दफा कहाँ करेंगे, और फिर वो तो चीजें जमा होती होती न जाने आपको कितना बोझल कर दे, और इतना गुस्सा आपके दिल में जमा हो जाए कि एक दिन आप उठ के दूसरे को मार डालें। अब आप देखिए जो कत्ल होते हैं वो भी तो इसी बात से होते हैं ना, इसीलिए उनको एक दूसरे के खून बहाने और दूसरों की हुरमतों को यानी इज्जतों को अपने लिए हलाल करने पे उकसा दिया। उसने उनको जुल्म पे आमादा किया और उन्होंने जुल्म किया, फजूर का हुक्म दिया, उन्होंने फजूर किया, पता रहमी करने के लिए कहा यानी अपने प्यारे रिश्तों से काटने के लिए कहा। और ये हकीकत है कि जिसके अंदर शह हो उसी के अंदर कतर रहमी होती, और उन्होंने कतर रहमी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, ईमान और शह नफ्स किसी के दिल में जमा नहीं हो सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खसलतें हैं जो किसी मुसलमान के अंदर जमा नहीं हो सकती, बदअखलाकी और बुखल। अच्छा, एक और हदीस भी है, हजरत अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत आदम को अल्लाह ने अपने हाथ से तामीर फरमाया है। और ये बात जो है ना, अपने हाथ से तामीर किया है, उस जन्नत की अहमियत को और ज्यादा बढ़ा देती। हमारे यहाँ हैंडमेड चीजों की इतनी वक्त नहीं है। मगरिब में इस वक्त किसी भी चीज को बहुत वैल्यूएबल बताना हो तो कहते हैं कि ये हैंडमेड है, यानी मशीनों के नहीं बनी हुई, हैंडमेड है, तो उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ताला जन्नत अदन को अपने हाथ से बनाते हैं, तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितनी खूबसूरत होगी, जिसकी एक ईंट सफेद मोती की, एक सुर्ख याकूत की और एक सब जमुरद की है। उसकी मट्टी मिस्क की है, उसके संग्रेजे लुकलू के हैं। संग्रेजे क्या होते हैं? आपने कभी पोंड या तालाब के अंदर छोटी छोटी कंकरियां देखी होंगी, तो वो लुकलू यानी मोती के हैं। उसका घास जाफरान है। इसकी तामीर के बाद अल्लाह ताला ने जन्नत से इरशाद फरमाया, कुछ कहो, यानी जन्नत बोलो। जन्नत ने कहा, फलाह पा गए ईमान वाले। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे जलाल और इज्जत की कसम, कोई बखील तुझ में दाखिल ना हो सकेगा। अल्लाह ने अपने जलाल और इज्जत की कसम खा के फरमाया, कोई बखील तुझ में दाखिल ना हो सकेगा, क्योंकि बुखल दुनिया में नेकियों से इंसान को महरूम कर देता है, नेकी के दरवाजे उस पर बंद कर देता है, नेकी के रास्ते मसदूद कर देता है। तो जब नेकी करने के मौके ही निकल गए और नेकी करने से इंसान रह ही गया, देखे ना, जब इंसान रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं करता, पता रहमी करता है, तो कितना बड़ा जुर्म है। इसी के बारे में फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत काटिउर रहम, रिश्तों को काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो जब दिल की तंगी की वजह से इंसान रिश्तेदारों से ना निभा सके, बहन भाइयों से ना निभा सके, माँ बाप से और दीगर रिश्तेदारों से अच्छा सलूक ना कर सके, और उसकी बुनियादी वजह यही होती है दिल की तंगी, छोटी छोटी बातों को माइंड करके पल्ले बांध के सालों रगड़ते रहना, अब आप देखिए कि इससे कितनी बड़ी महरूमी हुई। रिश्तेदारों को कुछ भी देने का दुगना सवाब होता है, अब आप दुगने सवाब से रह गए। आप दे रहे हैं, बाहर सबको दे रहे हैं, रिश्तेदारों को नहीं दे रहे, ये बहुत खराब लोग हैं। अपना अजर गंवाया ना आपने, दुगना अजर उनको ना देके। फिर उसके बाद बाहर के लोग आपको किससे परखते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे हैं। जैसे कोई रिश्ता लेने के लिए आता है या कोई और ताल्लुक मामला करता है, तो वो ये जरूर देखता है कि इनके आपस के घर में क्या ताल्लुक आते। फिर एक और बात ये कि पर्सनैलिटीज घर में बनती है ना, घर के अंदर इसकी तामीर होती है। अब एक शख्स जो घर वालों से नहीं निभा सकता, वो बाहर वालों से कहाँ निभाएगा, वो उसकी शख्सियत के अंदर एक फ्लॉ रह जाएगा। फिर वो जो अपनों से भला नहीं कर सकता, वो दूसरों से भी ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। वक्ती तौर पर किसी जज्बात की रौ में बह के कुछ कर लिया तो कर लिया, वरना استقامت کے ساتھ ایسی نیکی پہ قائم نہیں رہا جا سکتا، کیونکہ وہ شخصیت کا حصہ نہیں ہے نا، وہ تو محض ایک وقتی ٹیمپریری ایک جذباتی سی کیفیت تھی جو آئی اور گئی. اب آپ دیکھیے کہ اس شخص کے پاس نیکی کے موقع ختم ہو گئے، لہذا بخل سبب بنا، سب سے بڑی رکاوٹ بنا نیکیوں میں آگے بڑھنے سے. اور پھر جب پلے ہے ہی کچھ نہیں تو جنت میں کیسے جانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہوا. اب آپ دیکھیے کہ انصار کا مہاجرین کے ساتھ جو رویہ تھا اس پر مہاجرین نے کیا کہا. مسلم احمد کی روایت ہے کہ مہاجرین نے ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو دنیا میں ان انصار جیسے لوگ دیکھے ہی نہیں، تھوڑے میں سے تھوڑا اور بہت میں سے بہت برابر ہمیں دے رہے ہیں، مدتوں سے ہمارا کل خرچ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ناز برداریاں کر رہے ہیں، اور کبھی چہرے پہ شکن بھی نہیں لاتے، بلکہ خدمت کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، یعنی دے کے خوش ہوتے ہیں، اور احسان نہیں کرتے، یعنی احسان جتاتے نہیں، کام کاج خود کریں اور کمائی ہمیں دیں. کیونکہ اتنی کھیتی باڑی تو نہیں آتی تھی، ایک اناڑی شخص زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے، بلکہ الٹا کئی دفعہ کام ہی خراب کرتا ہے. یعنی کسی بھی اناڑی شخص کو آپ جو گھر میں رکھتے ہیں کسی کام کے لیے، تو کتنے وچ ہوتے ہیں. کام کاج خود کریں، کمائی ہمیں دیں. حضور، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کا سارے کا سارا اجر انہی کو نہ مل جائے. آخرت کی فکر تھی نا. آپ نے فرمایا، نہیں، جب تک تم ان کی ثنا اور تعریف کرتے رہو گے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے رہو گے تمہارا اجر نہیں جاتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے احسان کا احسان مند ہونا، کسی کے احسان پر اس کا شکر گزار ہونا، اس کی تعریف کرنا، اس کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی نیکیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. اور یہ تعریف کرنا بھی تو وسعت قلبی سے ہوتا ہے نا. دلوں کی تنگی کسی کی تعریف بھی نہیں کرنے دیتی، ہر چیز میں وہ تنگی آ جاتی ہے نا. پھر آپ کسی کو اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے، کسی کے اندر کوئی خیر بھلائی آپ کو نظر ہی نہیں آتی. تو آپ نے مہاجرین کو کیا سکھایا کہ نہیں، تمہارا اجر نہیں جاتا جب تک تم ان کے شکر گزار رہو گے. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں، یعنی اگلوں کے بعد جو پچھلے آئے ہیں. اب دیکھیے کہ یہاں تک جو احکامات ارشاد ہوئے ہیں ان میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ فے میں اللہ اور رسول اور اقربائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یتامہ، مساکین، ابن السبیل اور مہاجرین و انصار اور قیامت تک آنے والی مسلمان نسلوں کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. والذین جاؤوا من بعدہم، پہلے مہاجرین کا حق بتایا گیا، پھر انصار کا بتایا گیا، اور پھر بعد میں آنے والوں کا. اور یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق، شام اور مصر کے ممالک فتح کیے تو اس موقع پر بعض ممتاز صحابہ نے ان سے اختلاف کیا کہ ان اراضی کو اور ان اموال کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لیکن حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ نہیں، یہ سب کے لیے اب عام ہے. یعنی اس سے صرف چند مخصوص لوگ نہیں بلکہ بعد کی آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گی. اور یہ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، قیامت تک کے اہل تقویٰ اس میں آ گئے. ان سب کی خوبی کیا ہے؟ الذین یقولون، جو دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان میں ہم پہ سبقت لے گئے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی غل یا بغض نہ رکھ، یعنی دلوں کو دھو دے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ شح یا بخل انسان خود نہیں دور کر سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، اور اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان دعا کرتا ہے. اور دعا بھی سکھا دی گئی کہ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، ایمان والوں کے لیے کوئی منفی جذبات نہ رکھ. ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو رؤوف الرحیم ہے. اچھا، ذل کس کو کہتے ہیں؟ کینے کو، بغض کو، چھپی ہوئی دشمنی، یعنی دل میں نفرت ہے لیکن انسان ظاہر بھی نہیں کرتا، مگر وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی کسی نہ کسی رویے سے، گفتگو سے، یا کسی تبصرے سے، یا کمنٹ سے. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا تابعین ہوں یا تابعین کے بعد کے لوگ ہوں, قیامت تک جو بھی ایمان لا چکے ہوں ان کے لیے دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے. اور پھر وہی اصول یاد رکھیں کہ وقتی طور پر اگر کسی کے رویے سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, وقتی طور پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی کوتاہی ہو گئی ہے, تو اس کو دل میں گرا باندھ کے نہیں رکھنا چاہیے. لا تجعل فی قلوبنا غلا, غل کہتے ہیں کینہ, بغض, چھپی ہوئی دشمنی اور کدورت. جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں لگتا ہے جیسے اوپر سے نیچے تک پہاڑ جیسی تصویر آتی ہے میرے ذہن میں, کہ وہ ٹاپ پہ صحابہ ہیں, پھر اس کے بعد تابعین ہیں, ان کے بعد تبع تابعین ہیں, پھر آنے والی نسلیں, آتے آتے آتے ان سب نے مل کر دین کا ایک بلند پہاڑ بنایا. اور اس کا حسن اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ نیچے والے اوپر والوں تک کے لیے اپنے جذبات اور دل صاف رکھنے والے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام سے انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی, آپس میں کئی دفعہ اختلاف ہوئے ان کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سب کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا, تو پھر ہم کون ہیں اپنے دلوں میں کچھ رکھنے والے, ہمیں بھی زیب نہیں دیتا. اور پھر یہ دعا بھی اسی لیے سکھائی کہ یا اللہ جو بھی ایمان لائے ہیں, اب ایمان کا حال تو اللہ کو معلوم ہے نا, اگر کوئی شخص زبان سے اقرار کرتا ہے ایمان کا تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہہ سکتے. تو خواہ صحابہ کرام ہوں اور ان میں سے بھی خواہ مہاجرین ہوں یا انصار ہوں, کسی کے ساتھ بھی بغض اور عداوت, کینہ یا بیر رکھنا اپنے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور اگر کبھی دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی جائے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا, بعض وقت جب ہم حالات پڑھتے ہیں تو دل میں کبھی کوئی خیال آ جاتا ہے نا کہ یہ یوں نہ کرتے, ایسا کر لیتے, تو کیسے نہ کرتے, اس لیے کہ انسان تھے, فرشتے تھوڑی تھے صحابہ کرام. مثلاً یہی جو ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا کہ حضرت عمر نے جب عراق اور شام وغیرہ فتح ہوا اور اس کی زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا, تو اچھے اچھے صحابہ کرام نے آپ سے اختلاف کیا, اور حضرت بلال نے کافی زیادہ آپ کے ساتھ جھگڑا کیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہم اکفنی بلالن, یا اللہ تو مجھے بلال کی طرف سے کافی ہو جا, یعنی یہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے اس فیصلے پر. اور پھر حضرت عمر کے شرح صدر اسی آیت پر ہوا, یعنی ایک طرف حضرت عمر تھے اور ایک طرف بڑے بڑے صحابہ تھے, لیکن حضرت عمر اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ اگر میں یہ زمینیں چند لوگوں میں تقسیم کر دوں گا تو باقی مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. لیکن اس وقت انہیں کوئی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بعد میں جب یہ آیت سامنے آئی تو دلیل مل گئی ان کو اور سب کا پھر اطمینان ہو گیا, باقی صحابہ بھی اس پر راضی ہو گئے. اسی لیے قرآن پاک سے مسلسل تعلق رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ دین پر واقعی چلنا چاہیں, کیونکہ یہ تو ایک گائیڈ بک ہے نا, روز آپ کو ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی. اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو جائیں گے, سیدھا رستہ بھی چھوٹ جائے گا, پھر آپ اپنی نفس کی مرضی یا لوگوں کی مرضی یا وٹ ایور جو آپ کے سامنے ہوگا اس کے مطابق کام کریں گے. اب آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ آیت پڑھی تو عمر کہتے ہیں مجھے لگا جیسے آج یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اس موقع پر اس آیت نے آ کر ایک بڑے اختلاف کو باہم ختم کر دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں یہ باتیں پڑھنے کے باوجود بھول جاتی ہیں, انسان ہے نا ہم, بھول جاتی ہیں, پھر پڑھتے ہیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں, پھر نئی ہو جاتی ہیں, پھر کہتے ہیں اوہ مجھے آج کے مسئلے کا جواب مل گیا. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے نا, ہر روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ جواب مل جاتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا, یا اللہ ہمیں صفائے قلب بتا کر اور کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں کوئی غل کینہ نہ ہو. ربنا انک رؤوف الرحیم, اے ہمارے رب بلا شبہ تو شفقت کرنے والا مہربان ہے. بنیادی طور پر جو سبق ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک مومن کا دل کسی دوسرے مومن کے خلاف نفرت اور بغض سے خالی ہو تاکہ ایمان اس میں لکھا جائے. اس معاملے میں بہترین سبق ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے جو نسائی نے روایت کی ہے, حضرت انس سے روایت ہے, ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ 3 دن تک مسلسل یہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں یہ فرماتے کہ اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے, اور ہر بار وہ آنے والے شخص انصار میں سے ایک شخص ہوتے. یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کو جستجو ہوئی کہ آخر یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ ان کے بارے میں بار بار یہ بشارت دیتے ہیں. چنانچہ وہ ایک بہانہ کر کے 3 روز مسلسل ان کے ہاں جا کر رات گزارتے رہے تاکہ ان کی عبادات کا حال دیکھیں. مگر ان کی شب گزاری میں کوئی غیر معمولی چیز نظر نہ آئی۔ ناچار انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، بھائی آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی بنا پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں یہ عظیم بشارت سنی ہے؟ انہوں نے کہا، میری عبادت کا حال تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، البتہ ایک بات ہے جو شاید اس کی وجہ ہو، اور وہ یہ ہے کہ لا اجد فی نفسی غلا لأحد من المسلمین ولا احسده علی خیر آتاه اللہ تعالی ایاہ، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کھوٹ نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، اور نہ کسی ایسی بھلائی پر جو اللہ نے اسے دی ہو حسد کرتا، یعنی میرے دل میں نہ کسی کے لیے حسد ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی کینہ یا کدورت یا نفرت ہے۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اولئک هم المفلحون، ایسے لوگ یقینی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایسا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی، لیکن اگر انسان کرتا رہے تو کامیابی بھی ہونے لگتی۔